Dobré ráno, Giulio. Denní tisk za pár pána Luise. Ano, pane. Wall Street Journal, Financial Times a... Investors Business Daily. Výborně, tak poprosím dovez i tuto svíte. Ano? Ano, pane. A Giulio, pama, diskrétnost zanechává to. Ano, pane. Vaše snídaní, pane Luisi. Bude to všechno, pane? Ano, ano, děkuji vám. Byla to paruka. Tak bude to lepší. Vím, že máš hodně práce, takže děkuji za peníze na taxi. A bylo velmi potěšením s tebou obchodovat. Počkej, já jsem objednal snídaně. Teda nevím, co máš ráda, tak jsem objednal okruh všeho trochu. Vyspal se mě ti aspoň trochu? Trochu, spíš jsem pracoval. Nespíš, nepiješ, skoro nic nejíš. Co vlastně děláš, Edwarde? Kupuju společnosti v problémech. Ty je umíš zachránit? Ale některé společnosti mají větší hodnotu, když zkrachují. Zrovna teď mám rozpracovanou jednu firmu, která vyrábí lodě, ale přišla o smlouvu s námořnictvem. Ta firma ale stojí na lukrativních pozemcích a některá jejich aktiva se dají slušně prodat. Takže nic nevytváříš, nic nebuduješ. Je to jako krásné auto a rozprodávat jiné díly? Ne. Ano, ale je to legální. Za tuhle firmu zaplatím skoro $1 miliardu, to je přece dobrý odpad. $1 miliardu? Pane, ty musíš být fakt chytrý, co? Já to dotáhla jenom do 11. ročníku. Jak daleko jsi ve škole vyšel ty? Celou cestu. Až na tebe musí být pyšný, co? Perfektní. Já se s tobou naučila. Od dědečka. Nosím vám v neděli do kostela kravaty. Hele, než půjdu, nevadilo by ti, kdybych si u tebe ve vaně ještě trochu zaplazala? A vůbec ne.